د سرو وینو لختی و لت پت پکی زلمی و لوگی و د بارو تو زای پو زای پو کی اور بل کاری گی چی کابلو د سرو وینو لختی و لت پت پکی زلمی و لوگی و د بارو تو زای پو زای پو کی اور بل کاری گی چی کابلو د هر کلی پلارو روانی وی روانی تری نکڑی تلی دخوارو کورنائی لٹکڑی پا ظلم و آغیارو یو سو دهگی خوری ظلمی امور سار ملو کاری گی چکا بلو دسرو وینو لختی و لط پت پکی ظلمی و لوگی و دبارو تو زای پا زای پا کی اور بل بلو کاری گی چکا بلو لیدائینا شتری لادو دس پین بیرغ و زای باندی غربی بیرغ و لادو سلام ورتکی دلو دخل کو هم پریویارو رواج هم پکی بلو او قانون هم پاکی بلو کاری گی چکا بلو دسرو وینو لختی و لط پت پکی ظلمی و لوگی و دبارو تو زای پا زای پا کی اور بلو کاری گی چکا بلو پلارو کی روانو سر تور سر بلب کی گریوان شلی دلی ما شمانو پشندو بعد هریاو آواز د بابا جانو پلوی ظلم حشد باندی چاکڑے پری ارغل کاری گی چکا بلو دسرو وینو لختی و لط پت پکی ظلمی و لوگی و دبارو تو زای پا زای پا کی اور بل روح کاری گی چکا بلو جڑا پا هر یو نور و خندا خوشالی کولی چان شو پی غور و پا زاد کل اور و لاندیز مک هم تنور و لمبو وحلی پانی وی تالا والا هر بلو کاری گی چکا بلو دسرو وینو لختی و لط پت پکی ظلمی و لوگی و دبارو تو زای پا زای پا کی اور بلو کاری گی چکا بلو دخوار پکی خیمی وی لکور اپربی دیائی دجون دنو رزی آش پیوی مالدارو جوڑی کڑی زانونو تا بنگلی وی مظہر آدھا پسرن پوزیشن باندی بدل رو کاری گی چکا بلو دسرو وینو لختی و لط پت پکی ظلمی و لوگی و دبارو تو زای پا زای پا کی اور بل روح کاری گی چکا بلو